dziś pamiętam, dzionek ten dokładnie. Jechałem gdzieś tramwajem numer 6. Pachniało w tym tramwaju dość nieładnie, a na dodatek coś zaczęło mnie w brzuch gnieść. Bez jakiejkolwiek możliwości ruchu staliśmy naprzeciwko siebie, ja i ty. Twa parasolka wbita w moim brzuchu, mą nogę przytrzasnęły właśnie drzwi. Poczułem nagle twe obfite kształty, gdy tramwaj ostro zahamował na zakręcie. Pachniałaś perfumami marki Baltic. O Boże, pomyślałem, niechaj znowu skręci. Patrzyłaś w oczy moje tak odważnie, mówiły kocham, kocham, kocham twoje usta. Gdy wtem poczułem się ciut niewyraźnie, bo komuś obok znów odbiło się kapustą. Zlepieni, przyklejeni, prawie goli. Wtem dyskretnie sięgnęłaś do kieszeni, mówiąc cicho: zwok orkiestra! Bileciki do kontroli! Oooo!